Надзея Ясмінска. Сподачак для цмока. Юзік, гузік. Аднойчы маленькі хлопчык Юзік сказаў тату: «Здаецца, пад маім ложкам жыве пачвара». Тата сунуў акуляры на нос. Ён заўсёды так рабіў, калі ў чымсьці сумняваўся. Часам ён не верыў кніжцы, тэлевізару, газеце, маме, асабліва калі тая ўздыхала: «Я зусім не маю што апрануць». А цяпер вось не верыў Юзіку. «Чаму ты так вырашыў?» «Калі я засынаю, то чую, як хтосьці пада мною сапе», — прызнаўся хлопчык. «Гэта можа быць сусед знізу». «А калі я прачынаюся, то бачу, як нада мной трасецца жырандоля, як бы хто сядзеў там, а потым схаваўся». «Гэта можа быць сусед зверху». «Ён сядзіць на жырандолі?» — здзівіўся Юзік. «Вядома ж не», — засмяяўся тата. «Ён проста тупае, як слон, вось усё і трасецца. Бачыш, заўсёды ёсць лагічнае тлумачэнне». «Не заўсёды», — запярэчыў хлопчык. «Ты дагэтуль не ведаеш, куды знікаюць шкарпэткі». Тата нават крыху разгубіўся. Ён і праўда штораз шукаў свае шкарпэткі. Варта было пакласці іх не ў належнае месца, як адна са шкарпэтак нібы расставала ў паветры. І калі тата даўно махнуў на ўсё рукой і пачаў купляць суцэльна чорныя шкарпэткі, то маме з Юзікам было куды цяжэй. Яны любілі розныя колеры і ўзоры ў палоску і бобачкі. «Можа, іх крадзе пачвара?» — выказаў здагадку хлопчык. «Не кажы глупства. Нават калі б пачвара і існавала, навошта ёй нашы шкарпэткі, ды яшчэ ўсе розныя?» Ён пасунуў акуляры назад, на пераноссе, і працягнуў чытанне сваёй кніжкі. Мама таксама не паверыла Юзіку. Яна ўсміхнулася, абняла яго і пакруціла галавой. «Які ты ў мяне фантазёр!» Хлопчык застаўся сам насам са сваімі думкамі. І самае крыўднае было тое, што пачвара пад ложкам здавалася яму сапраўды вялікай праблемай. Вось такой вялікай. А ён быў маленькім хлопчыкам. Вось такім маленькім. Да яго нават прычапілася мянушка «Юзік-гузік». Бо ў дзіцячым садку ён быў самы нізкі і худзенькі. І цяпер гэтаму гузіку трэба было жыць у пакоі, дзе хтосьці соп пад яго ложкам і назіраў за ім жырандолі.